Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Ook voordelig bij Aldi, groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voodoo. Aldi. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Bestel je materialen vooraf en we zetten binnen 2 uur alles voor je klaar. Bij Bouwmaat. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De benzineprijzen zijn opnieuw gestegen, zowel in Nederland als in België. In Nederland ligt de prijs rond de €2,56 per liter. In België is het nog altijd een stuk goedkoper, ongeveer €1,88. De prijsstijgingen komen nog altijd door de onrust in het Midden-Oosten. Naar verwachting gaat ook morgen de prijs weer omhoog. De politie is een huis binnengevallen in Oudekerk aan de Amstel. Er zijn ook bomexperts naar binnen gegaan en de hele straat is afgezegd, meldt regiozender NH. Volgens de politie heeft de inval te maken met een lopend onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Tijdens de rechtszaak rond de museumroof in Assen heeft de museumdirecteur de verdachte toegesproken. Onze dringende oproep voor nu is: geef ook de derde armband terug. Pas dan kan voor veel mensen deze vreselijke periode echt worden afgesloten. Het is cultureel erfgoed, zei hij, en dat is van iedereen. De verdachten hebben in ruil voor strafvermindering de gestolen helm en 2 armbanden teruggegeven, maar eentje is nog zoek. En in Hoofddorp is een man opgepakt. Hij zou iets te maken hebben met het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen in november. De wedstrijd werd al snel stilgelegd nadat vuurwerk op een veld werd gegooid. Dat was via een nooduitgang naar binnen gesmokkeld nadat stewards waren bedreigd. Eerder waren al 2 anderen opgepakt. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het overal droog. In het westen is het volop zonnig. In het binnenland zijn er stapelwolken, maar schijnt de zon ook geregeld. En het wordt maximaal 16 graden. Morgen eerst zon en daarna regen. En dat was het nieuws op Radio 538. Wat is er? Waarom lach je? Ja, eerst zon klinkt leuk, maar dan komt er morgen toch nog regen. Ja, goed. Je woont in Nederland. Dat kan gewoon, hè? Ja, dat is ook zo. Normaal. Even kijken naar het verkeer. De A12, daar heb je wat vertraging voor de IJsselbrug richting Arnhem. 5 minuten. De A12 tussen Waterberg en Grijshoort. 10 door een ongeluk. Dan van alles rondom de Van Brienoordbrug. Denk die even open staat. Ja, dat zou je wel zien, toch? Dan staat hij rechtop, hè? Op de A50 Apeldoorn Arnhem voor Grijshoort 6 minuten. En de A58 Bergen-Persoon Vlissingen bij Ierseke 11. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan de controles. A1 Barneveld Apeldoorn 80.1. A4 Delft Schiedam bij 61.2. De A6 Almere Lelystad bij 51.9. A7 Drachten Heerenveen 161.4. A12 Arnhem 125.6. A16 Breda Dordrecht 59.2. A31 Harlingen Leeuwarden 28.6. En de A37 Hoogveen Duitsland 13.9. Nog de A50 Arnhem-Apeldoorn 187.1. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Wat? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Wat een geld. 40.000. Lindo de Vaan. Daar gaan we, jongens. Nu janken mijn planken. Zo is het met Morgan Wallen. Take the Grey samen. Radio 538. You say you don't want this

Shakira bij 538. Zeg of je nu kiest voor de bruine kroeg. Of een vet festival. Nederland zijn wij allemaal. En 538, dat is je soundtrack. Vanaf komende vrijdag hoor je hier de 538 Dutch 1000. De grootste hit van Nederlandse bodem in de enige juiste volgorde. Stem op jouw favorieten via 538.nl. When the lady smiles, you know what drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. She done nothing to mislead me. David Guetta, Awake Tonight. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. With all eyes and all yours, I'd ever be. I searched the world for your light. I was losing my fight. But I held on, just don't know I held on. I could be something cold. Project, Sia en David Guetta, de dance mashup deze week, Awake Tonight. Ja, dit gaat toch net zo goed samen als een frietje met mayonaise en ui en satésaus. Het is gewoon altijd gewoon succes, weet je. Sangria en zonneschijn, het werkt allemaal gewoon. Dit is 538, Lindo is de naam met Beyoncé. Zo dadelijk naar Mr. Harry Styles, American Girls. Try it. Those American girls.

like me. You have your mind. I know it's strange. We're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane. But don't pretend that you don't love the pain. She's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So let bushes right go. At night she's screaming. I'm on my mind, out my mind. We're cat gun kind of crazy. She's poison but tasty. Eva Max, Sweet But Psycho, bij jou 538. De 538, Stemmenjacht. Kom op nou, de finale van de Stemmenjacht. Koffer 10, de laatste koffer is open. 40.000 euro zit daarin. Het is een flinke koffer. En die gaan we misschien wel uitdelen aan Leonie uit Apeldoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het in Apeldoorn? Nou, gespannen. Ja, dat snap ik wel een beetje, ja. Ja. Ik ben er al even niet geweest. Ik zat daar in de Willem III, Koning Willem III kazerne. Is die er nog? Ja, volgens mij wel. Geen idee. Ik denk het wel. Geen idee. Heb je nooit in het leger gezeten? Nee, eigenlijk niet, nee. Zou je dat willen? Nee, ook niet. Nee. Oké, ja. Zijn we eruit. Leonie, we gaan de stem van koffer 10 laten horen. Even voordat we beginnen, ben jij een beetje zeker van jouw zaak? Nou, ik dacht gelijk aan haar, dus ik hoop het. Oh, dan ben ik heel benieuwd. We gaan luisteren naar de stem. Leuk. Jij hoorde dit en je dacht meteen, die is het. Ja. En wie is dat dan? Ik denk Sarah Kroos. Sarah Kroos, de wat is cabaretier, ja. De grappenmaakster. Ja. Is het Sarah Kroos? 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Jammer. Ja, dat vind ik zo zonde. Jammer. Ja. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Oh, dankjewel. En dank voor het meespelen. Groet aan iedereen in Apeldoorn. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Dat is het, hè. Even op die groene knop drukken in de 538 app. Als jij ook kandidaat wil zijn. En wie weet ga je 40.000 euro winnen in de Stemmenjacht. Hallo. Separate my side. I don't. Since You are Ja, tegenwoordig zit ze in de politiek, zoals je misschien weet. Alhoewel, de politiek zit meer in haar. En ze heeft verkering met de oude premier van Canada. Het is Katy Perry. Die wel ooit een poes had. Andere poes dus. Die heette Katy Perry. Katy Perry en Katy Perry, echt waar. Het is Lindo hier, Niall Horan Dinner Party bij 538. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before.

Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Premier Jette doet vrijdag waarschijnlijk mee aan de eerste top van de Hormuz-coalitie. Alle leiders van de landen die een einde willen maken aan de blokkade van de straat van Hormuz praten dan met elkaar via een videocall. Navelbaas Rutte had gezegd dat er snel meer hulp moet komen bij het heropenen van de straat. Bij de Eerste Kamer voeren tientallen demonstranten van Extinction Rebellion actie tegen de voorgenomen asielwetten. De Eerste Kamer praat daar nu over. De demonstranten hebben borden bij zich waarop onder meer staat: laat je niet jetten, weg met die wetten. Gisteren al bleek dat D66 niet moet hebben van de